پسرو وینو می سنگار کړه مادر واخلا مادر واخلا لگ می غیگ کی قرار کړه مادر واخلا مادر واخلا پسرو وینو می سنگار کړه مادر واخلا مادر واخلا لگ می غیگ کی قرار کړه مادر واخلا مادر واخلا شهدت لم دودر پسی گرزم او گرزم شهدت لم دودر پسی گرزم او گرزم نور می ختم انتظار کړه مادر واخلا مادر واخلا نور می ختم انتظار کړه مادر واخلا مادر واخلا پسرو وینو می سنگار کړه مادر واخلا مادر واخلا لگ می غیگ کی قرار کړه مادر واخلا مادر واخلا د کوثر په شریر جام د ناز په ما سراب خمار خمار کړه مادر واخلا مادر واخلا می سراب خمار خمار کړه مادر واخلا مادر واخلا پسرو وینو می سنگار کړه مادر واخلا مادر واخلا لگ می غیگ کی قرار کړه مادر واخلا مادر واخلا حمزه غنت سالاری چې مشرکړي د حمزه غنت سالاری چې مشرکړي نور له هغه چا مشمار کړه مادر واخلا مادر واخلا نور له هغه چا مشمار کړه مادر واخلا مادر واخلا پسرو وینو می سنگار کړه مادر واخلا مادر واخلا لگ می غیگ کی قرار کړه نصیب هغه وقار کړه ما درواخله ما درواخله را نصیب هغه وقار کړه پسرو وینو می سنگار کلا ما درواخلا ما درواخلا لگنی غیگا کی قرار کلا ما درواخلا ما شهادت ما در زار کلا ما در واخلا ما در واخلا شهادت ما در زار کلا ما در واخلا ما در واخلا پسرو وینو می سنگار کلا ما درواخلا ما درواخلا لگنی غیگا کی قرار کلا ما درواخلا ما درواخلا تر قرنو لو چه هلال ده خلقو یاد و تر قرنو لو چه هلال ده خلقو یاد و جوڑ می دارنگ یادگار کڑا مادر واخلا مادر واخلا جوڑ می دارنگ یادگار کڑا مادر واخلا مادر واخلا پسرو وینو می سنگار کڑا مادر واخلا مادر واخلا لگنی غیگا کی قرار کلا مادر واخلا مادر واخلا مادر واخلا مادر واخلا